na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 17 czerwca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne spotkanie w sprawie praworządności w Polsce w poniedziałek. Szef kancelarii premiera zapewnia, że rząd szuka kompromisu. W Szczecinie odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Sąd w Brodnicy aresztował młodą kobietę podejrzaną o znęcanie się nad 7-miesięcznym dzieckiem. Rząd chce kompromisu z Unią Europejską w sprawie sporu o praworządność w Polsce, zapewnia Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. W poniedziałek Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Kompromis polega na tym, że strony gdzieś się spotykają. Kompromis to nie jest próba narzucenia swojego zdania, a w ten sposób trudno oprzeć się wrażeniu, postępuje ostatnio pan komisarz. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Fransem Timmermansem jest kontynuacją dialogu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie praworządności. W Szczecinie odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ministrowie, parlamentarzyści i członkowie Solidarności. Premier podkreślił aktualność idei Lecha Kaczyńskiego. Panie prezydencie, bardzo nam pana brakuje. Jesteśmy tutaj również po to, żeby wypełniać pana testament, żeby różnymi drogami służyć Rzeczpospolitej według tych idei, które pan, panie prezydencie, zarysował przed nami. Pomnik powstał ze składek zebranych przez Społeczny Komitet jego budowy. Stoi na gruncie należącym do zachodniopomorskiej Solidarności. Na lipiec przesunięto głosowanie nad ostatecznym projektem Konstytucji dla Nauki. W Polskim Radiu 24 wiceminister nauki Piotr Miller wyjaśniał tego powody. Głosowanie zostało przesunięte dlatego, że w czwartek posiedzenie Komisji Edukacji skończyło się późnym wieczorem i po prostu nie zdążyliśmy przygotować, właściwie Kancelaria Sejmu nie zdążyła przygotować sprawozdania oraz bloku głosowań, bo te głosowania byłyby dosyć liczne, ponieważ jeszcze są poprawki mniejszości zgłoszone w Sejmie. No, każdą z poprawek trzeba przegłosować, łącznie tych głosowań miało być blisko 200. Projekt ustawy wywołał dyskusję w środowisku akademickim. Nowe przepisy mają obowiązywać od października. Celem Konstytucji dla Nauki jest unowocześnienie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dwóch nastolatków zatruło się dopalaczami w Jastrzębiu-Zdroju. Są w ciężkim stanie. Więcej o tym Joanna Opas. 14 i 16-latka odnalazł patrol Straży Miejskiej na klatce jednego z bloków na osiedlu Tysiąclecia, wyjaśnia podinspektor Bronisław Wójcik, naczelnik Wydziału Kryminalnego Jastrzębskiej Policji. Byli nieprzytomni, przy nich znaleziono pustą butelkę po alkoholu. Zostali przewiezieni do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast następne badania w szpitalu wykazały, że są trzeźwi. Zostali przewiezieni do szpitala w Sosnowcu na odtrucie. Lekarz dyżurny Sosnowieckiego Oddziału Toksykologii poinformował, że na razie nie wiadomo, czym do końca zatruli się chłopcy, jednakże wszystko wskazuje na dopalacze. Stan poszkodowanych jest ciężki, ale stabilny. Chłopcy są niewydolni oddechowo, przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej. Sąd w Brodnicy na Kujawach aresztował na 3 miesiące 21-letnią kobietę podejrzaną o znęcanie się nad 7-miesięczną dziewczynką. W środę wieczorem kobieta przyszła do szpitala z posiniaczonym dzieckiem. Niemowlę miało też złamaną rękę. Przewieziono je do szpitala dziecięcego w Toruniu. Badanie rentgenowskie wykazało również złamany obojczyk. Prokuratura w Brodnicy postawiła kobiecie zarzuty. Martyna C. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych z miejsca wypadku taksówki w centrum Moskwy nie zagraża niebezpieczeństwo. Obrażenie odniosło 8 osób. Do szpitala przyjęto 2 Rosjanki, 2 Meksykanów i Ukraińca. Kilkadziesiąt metrów od Placu Czerwonego taksówkarz najpierw uderzył w znak drogowy, potem wjechał w pieszych. Agencja Interfax podaje, że przyczyną wypadku było zaśnięcie za kierownicą. Taksówkarz Kirgiz próbował uciec, ale został zatrzymany przez policję. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w Rosji. Chorwacja pokonała wieczorem w Kaliningradzie Nigerię 2-0 w meczu grupy D piłkarskich mistrzostw świata. Wcześniej w meczu tej samej grupy Argentyna zremisowała z Islandią 1-1, w Sarańsku Dania pokonała Peru 1-0, a w innym meczu grupy C Francja wygrała z Australią 2-1. To był serwis Trójki. Niedziela już bardziej pochmurna, możliwe przelotne deszcze, a na północnym zachodzie burze, także z gradem. Na termometrach w Przemyślu 20 stopni, w Lublinie 24, w Olsztynie, Szczecinie i Łodzi 26, w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 28. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Miło mi gościć w Państwa przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasz wspólny czas rozpocznam utworem zainspirowanym, śmiało chyba mogę powiedzieć, kultowym filmem Blade Runner. Początek naszego spotkania należy do Patryka Cannona i utworu Machines in Rain. Kompozycja kilka tygodni temu pojawiła się na płycie Family Movies Waves and Friends i wspólnie z Patrykiem obszernie prezentowaliśmy tę płytę w potrójnym paśmie, a powodem, dla którego właśnie tym nagraniem otwieram audycję, jest wątek polskich producentów, którzy zdominują drugą część dzisiejszego programu. Za nami sporo ciekawych premier, kilka zupełnie nowych przedsięwzięć, sporo muzycznych eksperymentów, o czym będę chciał dzisiaj wspomnieć, ale także kilka słów o zupełnie nowej wytwórni, pojawi się dziś także drobny fragment z najnowszej płyty zespołu Kirk. Damy się ponieść też dubowym eksperymentom Jaca. Przyłożymy ucho do maxi singla polskiego duetu Lonely Sinners. Pojawią się dziś także moje ulubione jazzowo-elektroniczne przecięcia. Jak zawsze przedstawię swój mikroset DJ-ski. Cofniemy się także do roku 1998, kiedy to swój pierwszy album wydała Groove Armada, a wszystko zaczniemy od przywołania muzyki Samuela Sheparda. Floating Points, pod takim pseudonimem działa od lat. Jak Państwo doskonale wiedzą, 2 lata temu wystąpił na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a że 13. edycja tego przeglądu tuż, to czas już najwyższy przygotować się na tę muzyczną ucztę i nastroić słuch, a można, myślę, to zrobić właśnie dzięki wspomnieniom. Kto wie, być może wywołają one podobne uczucia, jakie towarzyszyły nam podczas koncertu tego brytyjskiego artysty. Floating Points wystąpił w 2016 roku. Koncert odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a wszystko działo się po tym, jak opublikował doskonale przyjętą płytę Elinia. Thank you. Elinia jest płytą wyrafinowaną, którą myślę, że można słuchać wielokrotnie. Jest albumem konceptualnym, niosącym coś więcej niż tylko paterny i schematy. I przede wszystkim jest płytą ciekawą brzmieniowo. I to, co zaproponował Sam Shepard w świecie nasyconym elektroniką, wydaje się zupełnie czymś innym. Pełnometrażowy debiut Floating Points nie był wejściem dyletanta w świat muzyki, bo Shepard od początku interesował się muzyką w sposób, dziś powiedzielibyśmy chyba, tradycyjny. Interesowała go muzyka Debussy'ego, Messiaena, intrygowało go myślenie o brzmieniu, które mieli właśnie symboliści. Interesował się muzyką okresu międzywojennego i grał na fortepianie, co odróżnia go od całego morza producentów muzyki elektronicznej, dla których pierwotnym instrumentem był sampler, komputer czy syntezator. I w związku z tym rozwój Sheparda był błyskawiczny, co wyjaśnia, myślę, zagadkę, że po latach nagrywania małych płyt z utworami stricte klubowymi, swoim pełnometrażowym debiutem, Floating Points pokazał przede wszystkim oblicze muzyka i kompozytora, przenosząc na drugi plan rolę producenta i DJ-a, którym, dodajmy, także jest. Generation 6 i absolutnie zaskakujący koniec Elinii, który w kontraście z ciszą i cięciem tego utworu, cięciem w zupełnie nieoczekiwanym momencie, robi jeszcze większe wrażenie. W programie trzecim muzyka Floating Points, czyli sama Sheparda, który dodajmy z wykształcenia jest neurobiologiem. Ale po publikacji tej pierwszej płyty Elinii w 2015, w lipcu 2016 ukazał się Kuiper, winyl o ciekawym charakterze budowy, bo na nim tylko dwa utwory, ale trwające ponad 30 minut, co dziś mogłoby być przecież regularnym albumem. Ale nie, to suplement Elinii. Zresztą ta mała płyta prezentuje się też podobnie na płaszczyźnie grafiki, grafiki widniejącej na okładce. To najzwyczajniej są ruchome, pływające punkty. Thank you. W ten sposób przedstawia się Kuiper, czyli tytułowy utwór z epki będącej suplementem do jego pierwszego pełnometrażowego albumu Elinia, wydanego, przypomnę, w 2015 roku. Do tych płyt warto wracać i mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy byli na koncercie Floating Points, właśnie dzięki przywołanym nagraniom poczuli atmosferę katowickiego występu. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim mikroset DJ-ski mojego autorstwa. Ta mała formuła mixtape'u towarzyszy nam od kilku tygodni. I jak zawsze, ów miniset powstał na bazie tylko i wyłącznie płyt, gramofonu, dwóch odtwarzaczy CD i rzecz jasna miksera. Życzę Państwu dobrego odbioru. Oh,